Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Firan. Dzień dobry, to pora na trójkę. Na zegarze minęła ósma, pora na serwis trójki, który przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Gabinet Donalda Tuska zrealizował najważniejsze z zapowiadanych obietnic, mówi w setnym dniu rządu minister zdrowia. Możliwe unijne cła na zboże i produkty roślinne z Rosji i Białorusi. O ograniczenia w imporcie apelowała część krajów, w tym Polska. Połowa ludzi na świecie doświadczyła krytycznego braku wody, alarmuje Polska Akcja Humanitarna. Dziś Światowy Dzień Wody. Mija 100 dni od powołania rządu Donalda Tuska. Rządząca koalicja zapowiadała w tym czasie realizację 100 konkretów. Najważniejsze z zapowiadanych obietnic rząd spełnił, mówi w Polskim Radiu minister zdrowia Izabela Leszczyna. Odblokowaliśmy środki z Krajowego Planu Odbudowy, przywróciliśmy pozycję Polski nie tylko w Unii Europejskiej, ale w świecie. W Trójkącie Weimarskim to nasz premier jest jakby rozjemcą pomiędzy dwiema stronami, Francją, Niemcami, które nie zawsze mają to samo zdanie w kontekście Ukrainy. Minister przypomniała, że od 1 maja pigułka Dzień Po ma być dostępna bez recepty, a dofinansowanie do in vitro od czerwca. Ostatnie 3 miesiące pracy podsumuje dziś Ministerstwo Edukacji. Większość samorządów już wypłaciła obiecane podwyżki nauczycielom, informuje rzecznik resortu Piotr Otrębski. Podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia, to znaczy, że większość nauczycieli w kraju już dostała te pieniądze, które w bardzo znaczący sposób poprawiają sytuację budżetu domowego nauczycieli i ich rodzin, po prostu. Rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego Magdalena Kaszulanis mówi, że związkowcy zauważają pierwsze zmiany i czekają na więcej. Na stronę społeczną nowe otwarcie na nauczycieli. Widzimy, że jest ta rozmowa i jest chęć do dalszej dyskusji. Dobrze oceniamy wzrost wynagrodzeń, natomiast jest jeszcze kilka ważnych rzeczy, nad którymi trzeba popracować. To jest zmiana systemu wynagrodzeń nauczycieli. Mówimy tutaj o obywatelskiej inicjatywie w Sejmie, która czeka na dalsze procedowanie. Projekt dotyczy powiązania pensji nauczycielskich ze średnią płacą w gospodarce. W resorcie edukacji trwają prace nad zmianami w podstawie programowej. W najbliższych dniach minister edukacji podpisze rozporządzenie o likwidacji prac domowych w najmłodszych klasach podstawówki. Zmasowany rosyjski atak rakietowy na ukraińskie obiekty infrastruktury energetycznej. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Rosjanie zaatakowali ponad 60 dronami i prawie 90 rakietami. Do eksplozji dochodziło w kilku obwodach na terenie niemal całego kraju. Są informacje o przerwach w dostawach prądu. W nocy eksplozje słyszeli mieszkańcy Charkowa, Dniepru, obwodów kijowskiego, chmielnickiego, dniepropietrowskiego, połtawskiego, zaporowskiego i lwowskiego. W wielu miejscowościach i miastach występują przerwy w dostawach prądu, m.in. w Charkowie, Dnieprze i Krzywym Rogu. Jak poinformowało ukraińskie Ministerstwo Energetyki, Rosjanie uszkodzili obiekty infrastruktury przesyłu energii elektrycznej, w tym jedną z linii wiodącą do zaporowskiej elektrowni jądrowej. Jak czytamy, atak był pierwszym od długiego czasu uderzeniem mającym wywołać powszechne przerwy w dostawach prądu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Komisja Europejska chce nałożyć cła na zboże i rośliny oleiste z Rosji i Białorusi. Dziś ogłosi szczegóły. O ograniczenie rosyjskiego i białoruskiego importu produktów rolnych apelowała grupa unijnych krajów na czele z Polską. Powody nałożenia ceł wyliczała przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. To zapobiegnie destabilizacji unijnego rynku przez rosyjskie zboże i pozbawi Rosję dochodów z eksportu do Unii. Cła mają też zapewnić, że skradzione przez Rosję zboże na Ukrainie nie będzie nielegalnie trafiać do Unii Europejskiej. Cła mają być zaporowe. Teraz nie przekraczają procenta, mają wzrosnąć do 50%. Rosyjskie zboże stało się naprawdę problemem nie tylko gospodarczym, ale również politycznym. Bo z jednej strony Unia ograniczała import produktów rolnych z Ukrainy, a z drugiej płynęły te z Rosji i Białorusi. To niesprawiedliwe. Wytykał europejskim przywódcom prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, łącząc się z nimi zdalnie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Połowa ludzi na świecie doświadcza krytycznego braku wody, czyli przez minimum miesiąc w ciągu roku. W desperacji pije skażoną i szkodliwą, narażając się na choroby lub śmierć. O problemie przypomina w Światowym Dniu Wody Polska Akcja Humanitarna. Według rzeczniczki akcji Heleny Krajewskiej do picia nadaje się 0,5% wody na ziemi. W przyszłości sytuacja może być jeszcze gorsza. Musimy się na to przygotować, że to, co dla nas jest taką mrzonką, bajką, coś, o czym słyszymy, to już jest rzeczywistością w bardzo wielu miejscach na świecie i będzie tych miejsc przybywała. Polska niestety ma z Europy jedną z gorszych sytuacji wodnych. Zasoby wody pitnej Polski w przeliczeniu na mieszkańca są porównywalne do Egiptu. To wynik położenia i zmian klimatycznych, wyjaśnia Paweł Przygrodzki z ING. Mamy bezśnieżne zimy, mamy zimy, które nie rekompensują strat wody, nie uzupełniają wilgoci glebowej, nie uzupełniają zasobów wód podziemnych. Zdarzają się takie zimy. Ostatnio zdarzały się przez szereg lat, przez to mamy suszę. Naukowcy szacują, że już za kilkanaście lat aż 2/3 ludności świata będzie cierpieć z powodu braku wody pitnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest szansa na uzupełnienie zasobów wody. Deszcz dzisiaj prawie w całym kraju. Największe opady od Szczecina po Suwałki. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie temperatura wyniesie około 6 stopni. W centrum i na południu termometry pokażą około 10-11, a najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, tam nawet 14. Wiatr będzie słaby, nad morzem porywisty. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek. Finał. Promocja na tysiące produktów. Laptop Acer Aspire 3. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2849. Teraz za 2749 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Farm. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czym nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Wielka moc okazji w MediaMarkt. Robot kuchenny marki Kenwood z wbudowaną wagą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za 1099 zł. Taniej o 200 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Organizacje ekologiczne biją na alarm, że stan Bałtyku jest nie najlepszy, że działalność człowieka wpływa na zanik bioróżnorodności, ale także na poziom zanieczyszczeń. Wokół Bałtyku leżą wysoko uprzemysłowione kraje. Jak morze radzi sobie w takich warunkach i jakie wyzwania przed nami stoją? O tym za chwilę z naszym gościem w Dniu Ochrony Morza Bałtyckiego. A na zegarze 8 minut po 8. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego. Naszym gościem w studiu Radia Gdańsk jest profesor Piotr Kowalczuk z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Witamy w Trójce. Dzień dobry. Chciałbym się przywitać ze wszystkimi słuchaczami Polskiego Radia. To może zaczniemy od tego, jaka pogoda w Gdańsku. Przyjemnie? Pada deszcz. Tak, podobno dzisiaj wieje także, bo ja mówię o tym od rana w prognozie pogody. Pada deszcz. Nie. No dobrze. Pada deszcz. Panie profesorze, Morze Bałtyckie, jaka jest jego kondycja ekologiczna? Myślę, że kondycja ekologiczna Morza Bałtyckiego jest zdecydowanie lepsza niż była 39 lat temu, kiedy ja zacząłem studia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego na specjalności oceanografia. I mogę to z całą pewnością podkreślić, że przez te prawie 40 lat, 4 dekady stan ekologiczny Morza Bałtyckiego zdecydowanie się poprawi. No dobrze, to jest dosyć długi okres, natomiast co przez ten czas się wydarzyło? Zaczęliśmy zwracać uwagę na kondycję morza i pomagać nieco, albo przynajmniej na przykład zmniejszać zanieczyszczenia, które generujemy jako ludzie? Zmieniły się zdecydowanie ładunki zanieczyszczeń odprowadzonych do Morza Bałtyckiego. Ja chciałem tym słuchaczom, którzy urodzili się powiedzmy w latach 90. czy 2000. przypomnieć, że jak ja zaczynałem studia w Gdańsku, w zdecydowanej większości miast w Polsce nie było komunalnych oczyszczalni ścieków. I przez te 40 lat Polska dokonała ogromnego skoku cywilizacyjnego. Mhm. I choćby na poziomie oczyszczania ścieków komunalnych dokonał się ogromny postęp. Drugim czynnikiem jest to, że zostały wprowadzone znaczne zmiany w rolnictwie. To znaczy bardzo ograniczone stosowanie nawozów sztucznych, może pestycydów mniej, ale na nawozów sztucznych na pewno, i na to są dowody, chociażby publikacje pani profesor Pastuszek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, i ona po prostu wykazała czarno na białym, że w stosunku do lat 80. W roku 2014 ilość azotu i fosforu odprowadzonych z obszaru Polski zmniejszyła się dwukrotnie. To no właśnie, jest też panie, olbrzymi postęp. Panie profesorze, jak te substancje wpływały na morze, na jego natlenienie, ale także czasami słyszymy latem, że jest zakwit sinic. Czy to także jest spowodowane tymi substancjami, które gdzieś tam przedostają się do Morza Bałtyckiego? My nazywamy w oceanografii, ale ogólnie też w ekologii systemów wodnych fosfor, azot krzemiany i węgiel jako tak zwane substancje biogeniczne. One wpływają po prostu na cykl życia organizmów w zbiornikach. I jeśli one są wprowadzone do zbiornika w nadmiarze, powodują takie zjawisko, które nazywa się eutrofizacją, czyli po prostu przeżyźnienie zbiornika. Następuje eksplozja tak zwanej produkcji pierwotnej, czyli po prostu organizmy fotosyntetyzujące przez chwilę mają bardzo korzystne warunki do wzrostu, po czym nagle obumierają, opadają na dno i powodują wyczerpanie zasobów tlenu na dnie i powstają tak zwane martwe strefy. Tak? Czyli tak naprawdę chodzi o to, że tego powietrza tak jakby dla ryb jest mniej, tego tlenu, rozumiem, w wodzie. Nie tylko dla ryb, dla wszystkich organizmów. To powoduje wyczerpanie się zasobów tlenu i obumarcie organizmów, które muszą oddychać. No właśnie, panie profesorze, jak to jest z tą bioróżnorodnością? Bo pan wspomniał o tym, że tych nawozów, które gdzieś tam z pól trafiają do morza, mniej dzisiaj trafia, że mamy oczyszczalnie ścieków i także tych szkodliwych substancji także mniej. Ale kiedy czytamy, dane, na przykład WWF Polska, dotyczące zdrowia morza. Mówi się, że takim wskaźnikiem zdrowia morza jest kondycja stad ryb i obecnie aż 3 na 8 zbadanych stad ryb Morza Bałtyckiego eksploatowanych jest powyżej zrównoważonego poziomu. Mowa o zachodnim stadzie Bałtyku dorsza, centralnym stadzie bałtyckiego śledzia oraz stadzie szprota w Morzu Bałtyckim. Więc no, nie jest jakoś idealnie. Ja nie jestem ichtiologiem, tutaj specjalistami od populacji ryb są moi koledzy, koleżanki z Instytutu Morskiego, Instytutu Rybackiego w Gdyni, ale z tych informacji, które ja pozyskuję w czasie rozmów czy w uczestniczeniu w seminariach naukowych, wiemy, że stada ryb rzeczywiście są zagrożone, ale przyczyny są bardzo złożone, bo one dotyczą stanu morza jako zbiornika pod względem fizycznym i chemicznym, a również procesów biologicznych. Czyli także chodzi o wymianę wody i o tym, tak, że nie łączą się tak wody Bałtyku z pozostałymi swobodnie. Panie profesorze, jeszcze chciałem na koniec zapytać o to, jak my możemy dbać o kondycję morza. Dzisiaj Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego. Pan pracuje w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. To może takie ABC, jak każdy z nas, ale jak wszyscy będziemy w grupie, to może wpłyniemy na kondycję Bałtyku. Ja zalecałbym na poziomie takim indywidualnym po prostu świadomie korzystać z dobrodziejstw cywilizacji, znaczy ograniczyć korzystanie z plastiku, to jest przede wszystkim. Po drugie, sposób świadomy wybierać na przykład kosmetyki, tak? Bo nadal problemem w Morzu Bałtyckim jest poziom fosforanów, które znajdują się głównie w kosmetykach czy detergentach. W związku z tym, jeżeli chcesz pomóc Bałtykowi, rób pranie co drugi dzień, zbierając wszystko, wykorzystując całą objętość pralki, tak? Albo uruchamiaj zmywarkę dopiero wtedy, kiedy ją zapełnisz brudnymi naczyniami. Jasne. I pamiętajmy o tym, że kiedy wypoczywamy na plaży, to wszystko, co pojawi się... zabieramy ze sobą. Tak, kiedy tam wypoczywamy, zabierajmy ze sobą pod koniec dnia, bo jak słyszeliśmy przed godziną 8, całkiem sporo tych odpadów można znaleźć następnego dnia albo w nocy na plaży. Profesor Piotr Kowalczuk z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk był naszym gościem. Pozdrawiamy Gdańsk. Dziękuję, do usłyszenia. Warszawa, Dworzec Wschodni, znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Chociaż raczej stoję z boku, to się lubię wymądrzyć. Zapisuję kilka wersów, mam wyraźny brak formy. Jestem późny Grzegorz Rasiak, więc się nie będę pocić. Długo nie widziałem lata, w duszy jesień mi siąpi. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Kocham nadwiślański świt, który miesza mnie z błotem. Listopadową mgłę, która przechodzi smogiem. Wspólną traumę sprzed lat, o której było już trochę. Uśmiech Filipa Heizera, który tonie pod spodem. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klima klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. 22 minuty po godzinie 8, 2 dwójki i 7 trójek. Prawie Bałtyku dzwonię, bo ja osobiście mieszkam w Gdyni na Osadzie Rybackiej i tam mam takich sąsiadów. To są starzy rybacy od dziada pradziada. Oni wiedzą, jak się łowi bez GPS-u, bez niczego. Małe łódki. To się dzieje w tym roku, zresztą już w zeszłym roku się działo. W tej chwili się ścigają z pokami, kto pierwszy przy karmniku. To znaczy, wypływają wieczorem, wystawiają sieci. Rano w tych sieciach są pogryzione ryby przez foki. Nie mają właściwie co zbierać. A dlaczego? Ponad 3000 fok jest na Zatoce Gdańskiej. A kto był wcześniej na Bałtyku? Foki czy ludzie? Foki dbają o swoje terytorium, trudno im się dziwić, w końcu są u siebie. No i są bardziej sprytne. Nasz numer do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. 23 minuty po godzinie 8. To pora na trójkę. We'll be right back. To jeszcze głos w czasie, w sprawie, proszę Państwa, wczorajszego meczu. Cieszmy się, że wygrali, bo każdy chce wygrać, a my mamy szczęście. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Wielka moc okazji w MediaMarkt. Lalka Electrolux Slim z pojemnością 6 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1469 zł. Teraz za 1369 zł. Taniej o 100 zł. MediaMarkt. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 8. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach. Najnowsze informacje ma Maciej Oswald. I kierunek Wyszogóra, ekspresowa szóstka, ciężarówka na pasie zieleni. Lewy pas do Szczecina zamknięty. Na A1C między węzłami Gliwice Wschód i Knurów stoi popsuta ciężarówka na łącznicy z A1 w kierunku Gorzyczek. Jest blokada jednego z pasów. Na A4 uważajmy, też popsuta ciężarówka na trasie Godzieszów-Bolesławiec. Jeden pas do Zgorzelca jest zablokowane. Są też rolnicze protesty, między innymi na Lubelszczyźnie. W samym Lublinie w 6 miejscach na węźle Tatary ruch w kierunku Lublina i Łęcznej blokowany jest i przywracany co godzinę na 15 minut. Rolnicy są także na węźle Kraśnik, na drodze ekspresowej S19, czy w Włodawie na drodze krajowej 82. Szczegóły na radiokierowców.pl. Przed nami skrót serwisu Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. A rozpoczął się akcja saperów we wsi Gryźliny pod Olsztynem. Trzeba było ewakuować kilkuset mieszkańców. Usuwane będą niewybuchy znalezione wczoraj podczas prac budowlanych na dawnym lotnisku, mówi podkomisarz Anna Balińska z olsztyńskiej policji. Na czas prowadzenia działań zatrzymany będzie ruch pociągów w tym miejscu. Planowany czas działań to około 3 godziny, natomiast może on ulec wydłużeniu, dlatego prosimy bardzo o cierpliwość i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Saperzy twierdzą, że promień rażenia znalezionych bomb z czasów II wojny światowej to nawet 1,5 kilometra. Dlatego zamknięty został także kilkunastokilometrowy odcinek drogi S-51. Rosyjskie rakiety uderzyły w największą w Ukrainie elektrownię wodną w Zaporożu. Wybuchł pożar. Służby zapewniają, że nie ma niebezpieczeństwa przerwania zapory. W nocy siły rosyjskie znów przeprowadziły zmasowany atak na ukraińskie obiekty infrastruktury energetycznej. Do eksplozji dochodziło na terenie niemal całego kraju. Są informacje o przerwach w dostawach prądu. Jak poinformowały ukraińskie władze, Rosjanie użyli ponad 60 dronów i prawie 90 rakiet. Komisja Europejska ogłosi dziś szczegóły nałożenia ceł na zboże i rośliny z Rosji i Białorusi. Zapowiedziała to wczoraj po zakończeniu pierwszego dnia unijnego szczytu przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. O ograniczeniu rosyjskiego i białoruskiego importu produktów rolnych apelowała grupa unijnych krajów na czele z Polską. Przywódcy 27 krajów Unii będą dziś dyskutować w Brukseli na temat większych ograniczeń w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą. Większych limitów importowych domagają się Polska i Francja. Polska Grupa Zbrojeniowa ma nowego prezesa. Wczoraj w tej sprawie obradowała Rada Nadzorcza spółki. Z informacji Polskiego Radia wynika, że konkurs wygrał Krzysztof Trofiniak. Pełny serwis Trójki o 9:00. O sporcie w Trójce Dariusz Urbanowicz. Polska-Estonia 5-1. Dzięki temu zwycięstwu reprezentacja Polski w piłce nożnej zmierzy się z Walią w finale barażu o prawo gry w czerwcowych Mistrzostwach Europy w Niemczech. A wczoraj na PGE Narodowym przy 55 tysiącach widzów trafiali Przemysław Frankowski, Piotr Zieliński, Jakub Piotrowski i Sebastian Szymański. Jedna z bramek wpisana na konto Karola Metza po samobuju. Tym razem kapitan Robert Lewandowski bez gola, a jego zdaniem szybka czerwona kartka dla rywali nie miała większego wpływu na wynik. Też do tej 27 minuty naprawdę to było pod kontrolą spotkanie. Stworzyliśmy sytuację, strzeliśmy jedną bramkę, postaraliśmy się strzelić drugą bramkę. Czasami jak się gra przeciwko 10, to w tej defensywie jest jeszcze mniej miejsca, no bo zespół się totalnie ustofa. Może więcej z tyłu przy rozegraniu tego pressingu jest mniej. No oczywiście przeanalizujemy, co można poprawić, co źle zrobiliśmy, ale z drugiej strony też mentalnie trzeba się trochę odciąć od tego meczu i w 100% skupić się na tym kolejnym i być na wszystko przygotowany. Nie tylko rezultat był korzystny, ocenia trener i komentator TVP Sport Robert Podoliński. Kilka rzeczy na plus, wybory selekcjonera na pewno na plus, natomiast zaczynamy dopiero zabawę, teraz czeka nas kolejna, druga, zdecydowanie trudniejsza przeprawa, bo to Walia, także jesteśmy pewni siebie, mam wrażenie, jesteśmy w pewien sposób chyba zdefiniowani, jeśli chodzi o kształt tej kadry, ustawienie, o to, jak chcemy grać, teraz potrzebujemy tylko dobrej formy, błysku, no niech to będzie błysk Nikoli Zaleskiego, który mnie zachwycił. Walia pokonała wczoraj Finlandię 4-1 i to właśnie z Walijczykami zagramy we wtorek w Cardiff. Pierwszy gwizdek o 20:45, a stawka pokaźna. Awans na Euro. Rozpoczęły się play-offy w Ekstraklasie Siatkarek. W pierwszym starciu ćwierćfinałowym w derbach Łodzi ŁKS przegrał z Budowlanymi 2-3, mówi MVP spotkania Małgorzata Lisiak. Derby to przede wszystkim takie święto dla nas, dla kibiców i tak samo dla nas, dla zawodniczek, bo to jest naprawdę fajnie zagrać przy tylu kibicach, przy takiej atmosferze. To się w większości meczów nie zdarza, tylko jakby tutaj na tej hali, no to wiadomo, na derbach jest ta hala fajnie zapełniona i to się fajnie czuje w grze. Ćwierćfinałowy rewanż za 4 dni. Jastrzębski Węgiel poznał wczoraj rywala, z którym 5 maja zagra w finale Ligi Mistrzów Siatkarzy. Itas Trentino po bratobójczym półfinale wyeliminował Kuczynę Luba Czywitanowa pomimo porażki w rewanżu 2-3. Święta wojna szczypiornistów, czyli starcie dwóch dominujących od lat w Superlidze drużyn dla Industrii Kielce. Tym razem Orlen Wisła Płock uległa przed własną publicznością 29-34. Na czele tabeli remis, ale to Industria prowadzi przed Wisłą. Sport w Trójce wróci o 15:30. To teraz jeszcze pogoda. W ciągu dnia, zwłaszcza w centrum i na południowym wschodzie, więcej słońca. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu. Temperatura w południu od 6 stopni na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum, do 14 na Dolnym Śląsku. 25 minut pozostało do 9. I'm not afraid to die. słuchacz mówił o tym, że foki podjadają rybakom ryby. Fok było kiedyś mało, teraz jest więcej. Trawlery odławiają straszne ilości ryb na mączkę rybną, a nie, że są foki w Bałtyku. Ja się bardzo cieszę, że są foki. 2 2 7 3. Dziękujemy za ten głos. Przypominam, dzisiaj Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego. Samoloty lecą po niebie, a niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Osiemnaście minut pozostało do godziny 9:00. Proszę państwa, rozdzwonił się nasz telefon w sprawie Morza Bałtyckiego. Polacy jeżdżą gdzieś po Emiratach, po innych morzach. Nasze polskie morze jest ładne, że jest czyste. I schłodzić się także można. Zresztą temperatura jest różnorodna, każdy znajdzie coś dla siebie. Proszę państwa, za kilka minut w Trójce Salon Polityczny gościem Sylwii Białek będzie poseł Polski 2050 Ryszard Petru. 5 zdaje się lipca pojawi się nowy album, to już tak muzycznie, Kesejbian. Na razie mamy zapowiedź. Słuchamy. There's nothing left to prove. Oh baby, won't you stay? czasie. I dziękujemy za wspólnie spędzony poranek. My w tym gronie się odmeldowujemy. Program zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska, przygotował Bartek Bielecki, telefon odbierał Stanisław Perzyna i Piotr Firan. Kłaniam się do usłyszenia, bo kwadrans pozostał do 9:00. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Sylwia Białek. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest poseł Polski 2053 drogi Ryszard Petru. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry. Dokładnie dziś mija 100 dni rządu Donalda Tuska. Jaką ocenę by Pan koalicji rządzącej wystawił? Proszę nie mówić, że szóstkę czy piątkę, bo nie uwierzę. Ja bym nie wystawił ocen po 100 dniach. Uważam, to jest taki bardzo symboliczny punkt odcięcia. Podkreślałem w kampanii wyborczej i po kampanii wyborczej, że nie jest możliwe realizacji wszystkich postulatów w 100 dni. W związku z tym jakby w kwestiach fundamentalnych, czyli powrót do Unii Europejskiej, kwestie wymiaru sprawiedliwości, odzyskanie KPO, to naprawdę uważam, że tutaj naprawdę w tych trzech sprawach byłaby to szóstka. Jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, jestem oczywiście cały czas jakby nie content. Uważam, że za mało działań podjęliśmy w tym okresie czasu, ale to nie jest tak, że prędkość oznacza skuteczność, no bo PiS był znany z tego, że przyjmował bardzo dużo ustaw, a potem te ustawy cały czas były poprawiane. A teraz opozycja twierdzi, że oszukaliście wyborców z tymi 100 dniami. Nie chcę się tłumaczyć za koalicjanta, bo tam 100 konkretów na 100 dni to był postulat Koalicji Obywatelskiej. Zbyt ambitne? Jeszcze raz podkreślam, nie było to realne do wprowadzenia. Niemniej jednak to, z czego Polacy nas będą rozliczali, to czy się poprawiło jakość życia, czy wprowadzone zostały najważniejsze reformy, do których się zobowiązaliśmy. Przypomnę też, że to jest koalicja 4 partii i ważne jest to, aby każda z partii tworzących koalicję miała szansę realizować istotną część swojego programu w perspektywie 4 lat. I tak bym odpowiedział na to pytanie o 100 dni. To jest naprawdę bardzo symboliczny moment odcięcia. Jeżeli w 115 dniu zostanie zrealizowana jakaś ważna reforma, a w 215 Polacy będą zadowoleni z tego, że to się wydarzyło, a nie to, czy to było w 100 dni. W 100 dni. Wczoraj ministrowie finansów i zdrowia przedstawili zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej. Napisał pan w mediach społecznościowych, że kierunek dobry, ale propozycje są zbyt skomplikowane, a minister finansów mówi, że ma być prościej. Pan z tej propozycji w 100% zadowolony nie jest. A cieszę się, że ona została położona na stół, no bo domagaliśmy się zmian w składce zdrowotnej. To jest ta zaleta, że jednak coś się ruszyło, jest próba i obniżenia, kosztuje to według Ministerstwa Finansów 5 miliardów złotych. Ale zawsze musi być ubytek, jeżeli mamy obniżać podatek, składkę. Ważne jest to, żeby znaleźć oszczędności w budżecie, które ten spadek dochodów zrekompensują. Ale co chcę powiedzieć? Dwie rzeczy w sumie. Ta propozycja nie dotyczy pracowników, a powinna dotyczyć. To jest bardzo ważne, że to nie ma tylko dotyczyć przedsiębiorców. I dwa, jest o tyle skomplikowana, że lepszym moim zdaniem propozycją byłby ryczałt, czyli rozwiązanie ryczałtowe, że każdy płaci taką samą składkę. Dlaczego? Jeżeli gdzieś się ubezpieczamy, na przykład wyjeżdżając na narty, to nikt nie pyta nas, ile zarabiamy, tylko od czego się chcemy ubezpieczyć, do tego dostosowujemy poziom składki. Nikt nie pyta pani, ile pani zarabia, prawda? Czyli składka zdrowotna powinna być na rzecz ubezpieczenia się na wypadek zachorowania. Jeżeli chodzi o progresję, czyli opodatkowywanie bardziej osób zamożnych niż mniej zamożnych. Od tego jest system podatkowy. W związku z tym, żeby ten system podatkowo-składkowy był przejrzysty, składka emerytalna ma iść na emeryturę, składka zdrowotna ma nas ubezpieczać na wypadek zachorowania, a system podatkowy ma generować dochody do państwa na różnego rodzaju wydatki, a podatki są i VAT, i akcyza, czyli pośrednie i bezpośrednie, czyli PIT i CIT. I chcę zaapelować do wszystkich, którzy mówią, no za małą ten bogaty składkę płaci. Jeszcze raz podkreślam, składka zdrowotna ma nas ubezpieczyć na wypadek choroby, bez względu na to, ile zarabiamy. I będziecie na tę kwestię kłaść nacisk podczas prac nad tymi propozycjami? Tak, tak. Dzisiaj. Bo to Polska 2050 akurat sprawę składki zdrowotnej postawiła na ostrzu noża być albo nie być w koalicji, więc na tym wam bardzo zależy. Bardzo nam na tym zależy, aby to było proste, zrozumiałe, żeby ludzie poczuli naprawdę ulgę, żeby nie było sytuacji, że konfliktujemy pracowników z przedsiębiorcami, żeby nie było też sytuacji, że pracownikowi etatowemu opłaca się zostać przedsiębiorcą, żeby płacić niższą składkę. Jeszcze raz podkreślam, składka zdrowotna nie jest, ma nie być podatkiem, a dzisiaj cały czas jest. Niemniej jednak przyjmuję pozytywnie sam fakt, że zostały położone na stole konkretne propozycje idące dalej niż wcześniejsze zapowiedzi. Bardzo się obawiałem, że to będzie zupełny kapiszon. Natomiast te Półkapiszon jest teraz? Nie. To już jest propozycja, nad którą można pracować i ją rozszerzać. Co do zasady, ważne jest to, aby poszukać oszczędności w budżecie. I daję dwa przykłady. Można opóźnić obniżki podatków dla branży beauty, można obniżyć, przesunąć w czasie wejście babciowego, a składka zdrowotna jest tym, co naprawdę powinno ulżyć Polakom. Jeżeli my tego nie zrobimy takiej głębokiej reformy powrotu do poziomów zbliżonych sprzed obowiązywania Polskiego Ładu, to ten elektorat, który będzie był wkurzony na PiS, może przejąć ktoś inny. A to nie jest w interesie całej koalicji, zarówno Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, jak i Trzeciej Drogi. Ale rząd tłumaczy, że powrotu do sytuacji sprzed Polskiego Ładu to nie ma. Może być powrót do sytuacji podobnej. Jeżeli byśmy dokonali konsolidacji finansów publicznych, czyli wrzucili do finansów publicznych wszystkie te fundusze, które powstały za rządów PiS-u, czyli covidowe, PFR i tak dalej, to tam można znaleźć olbrzymie oszczędności. Chociażby na samym fakcie, że będą taniej płaciły odsetki od długu, a nawet NIK wyliczył, że to jest 11 miliardów. W sumie strat z tego tytułu, że nie będąc w sektorze finansów publicznych, drożej muszą pieniądze pożyczać. Jeżeli zrobimy głęboki przegląd finansów publicznych, biała księga miała powstać w Ministerstwie Finansów, to znajdziemy tam oszczędności, które zrekompensują ten ubytek, bo w tym momencie propozycje złożone przez ministra finansów i minister zdrowia opiewają na kwotę 5 miliardów. My mówimy o wariancie sprzed Polskiego Ładu w kwocie rzędu 10 miliardów, to branża beauty plus przesunięcie babciowego w czasie to są 4 miliardy. W związku z tym jest. Branża beauty się na pana obrazi. No nie możemy mieć wszystkiego naraz. Tak jakby wolałbym zrobić coś dla wszystkich. Ja nie chciałbym być postrzegany jako ten, który nie lubi branży beauty. Natomiast zawsze ekonomia to są wybory. Nie można mieć wszystkiego. W związku z tym daję propozycję dosyć wprost i nikogo tutaj nie oszukuję, że można realizować coś, co będzie sprzyjało wszystkim pracownikom i wszystkim przedsiębiorcom w Polsce. Każdy z nich poczuje ulgę finansową. I to jest taka głęboka reforma. I powiem więcej, jak my to zrobimy w tym roku i na przykład od pierwszego wejdzie to rozwiązanie, to Polacy będą nam za to wdzięczni przez cały okres trwania koalicji do wyborów włącznie z parlamentarnymi za lat 3,5. A co z kwotą wolną od podatku do 60 tysięcy? Rząd twierdzi, że w tym roku nie ma pieniędzy. Na to Konfederacja składa projekt zbliżony do tego, co rząd proponuje. Marszałek ten projekt wyciąga z zamrażarki, robi psikusa rządowi. Nie, ale wiesz, marszałek nie ma zamrażarki. Zamrażarkę to miał PiS. Się mówi o uśmiechniętej chłodziarce. Ale nie, no bez przesady. Mamy 100 dni rządów, no to oczywiście wcześniej byliśmy też, marszałek już wcześniej był marszałkiem, niemniej jednak te naprawdę projekty trafiają pod obrady Sejmu w miarę szybko. Oczywiście można dyskutować, czy mogłyby szybciej. Konfederacja była trochę niecierpliwa w tym natomiast zakresie. My głosowaliśmy za tym, żeby skierować projekt do komisji, ale przeciwko temu, żeby to rozpatrzyć w 30 dni, bo to zbyt szybkie tempo. Konfederacja ma prawo zgłaszać takie propozycje, ale pamiętajmy, że odziedziczyliśmy finanse publiczne i dług z tym związany po PiS-ie w wyjątkowo wysokim poziomie, czyli jeden z najwyższych deficytów w Europie i największym przyrostem zadłużenia państwa, nie ma dzisiaj możliwości odpowiedzialnie obniżać podatków poprzez podwyżkę kwoty wolnej, obniżać składki, realizować obniżki dla branży beauty i wprowadzać babciowe w jednym czasie. To jest nierealne, o tym mówiłem wcześniej. Czyli kiedy ta kwota wolna? Trzeba rozłożyć, w tym roku nie? W 2025? Nie chcemy teraz deklarować, to jest bardzo duży ubytek dochodów. Być może raczej pod koniec kadencji jest to bardziej realistyczne. Kluczem jest wzrost gospodarczy, żeby był wzrost gospodarczy, musi być większa aktywność. Stąd jest składka zdrowotna i nasza propozycja liberalizacji handlu, czyli uwolnienia dwóch niedziel. No właśnie, wczoraj złożyliście projekt ustawy w tej sprawie? Właśnie, dwie niedziele handlowe w miesiącu, pierwsza i ostatnia. Pracownik za pracę dostaje 200% wynagrodzenia, czyli podwójne wynagrodzenie za pracę w tę niedzielę. I to jest swego rodzaju kompromis pomiędzy pełną liberalizacją a obecnym systemem. Pamiętajmy też o tym, że mówi się dużo o pracownikach, ale nikt nie myśli o tych, którzy zatowarowują sklepy z niedzieli na poniedziałek w nocy. Przecież tam to wszystko musi trafić o czasie i być... No ktoś to robi, prawda? I ci ludzie pracują w niedzielę albo z niedzieli na poniedziałek. Tego nie widzimy na co dzień. Nie widzimy też kurierów, którzy jeżdżą tego dnia. No i jakoś tak się stało, że w Warszawie, szczególnie w dużych miastach, jest cała masa różnych sklepów pootwieranych. A to biblioteka, a to wypożyczalnia. Pani przecież dobrze wie, że nie ma problemu zrobić zakupów spożywczych w Warszawie. Da radę. Ale są takie miejscowości, gdzie jest to trudne. Natomiast branże, które bardziej jakby sprzedają impulsywnie, odzieżowa, kosmetyczna i tak dalej, tracą na tym jednym dniu. Szacunki wskazują na to, że wzrosłoby zatrudnienie w handlu o 20-40 tysięcy osób i dałoby to możliwość o 4% wyższych obrotów. A dzisiaj głównie te sieci handlowe, dyskontowe zyskują poprzez promocje na tym, że ludzie kupują bardzo dużo w sobotę, w niedzielę, idą tam i te małe sklepiki relatywnie mało sprzedają w tą niedzielę. Ale Lewica kręci nosem na ten projekt. Kręci nosem, natomiast ważne jest to, że mamy realizować swój program. Ja będę głosował za propozycją Lewicy dotyczącą liberalizacji prawa aborcyjnego i uważam, że powinno być to szybko skierowane do komisji i będą nad tym prace. I w związku z tym apelowałbym o rozsądek do Lewicy, również skierowanie tej ustawy do komisji. W komisji można jeszcze ją zmieniać, po to są prace parlamentu. Ważne jest to, podkreślam, żeby w tym rządzie każde ugrupowanie mogło realizować istotną część swojego programu. Wtedy ten rząd będzie dobrze działał. Ale jeśli Lewica właśnie pokręci nosem za bardzo, czy wtedy uda wam się zebrać wystarczającą liczbę głosów, żeby ten projekt przyszedł? Mam nadzieję, że tak. Zobaczymy w praktyce. Niczego nie mogę obiecać. Spodziewam się, że Konfederacja też powinna zagłosować za liberalizacją handlu. Zdziwiony byłbym, gdyby tak nie było. Ale to jeszcze przed nami. Lepiej byłoby, gdyby to poparcie miało miejsce w ramach koalicji. 68 stron, 8 głównych zarzutów. Czy to wystarczy, by Adam Glapiński stanął przed Trybunałem Stanu? Wszystkie te zarzuty muszą być przeanalizowane przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej, bo mamy zarzut, druga strona ma prawo się bronić, ale są też dowody, świadkowie, dokumenty. W moim przekonaniu głównym zarzutem jest finansowanie deficytu przez NBP poprzez... No jak to się działo? NBP drukował pieniądze, wziął pośredników, którzy sfinansowali wydatki państwa, upraszczając. PFR i BGK. Tego nie można robić, bo to jest omijanie prawa. Nie wprost, ale poprzez pośredników i to musi sprawdzić zarówno Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, jak i Trybunał Stanu. Mamy też inne zarzuty. Natomiast jeszcze raz podkreślam, to jest cała procedura. No, ma prawo się prezes NBP bronić. Jeżeli uważa, że ma rację, to musi udowodnić, że miał rację. Ale oprócz jego deklaracji i innych świadków, kluczowe są dokumenty, e-maile, korespondencje, notatki z Ministerstwa Finansów, PFR-u, BGK i oczywiście samego Narodowego Banku Polskiego. Polacy mają prawo wiedzieć. A prezydent apeluje o zdrowy rozsądek. Też tak uważam, że musi być zdrowy rozsądek, czyli musimy... Proszę pamiętać, że też były współpracownik prezydenta, pan Mucha, zarzucał prezesowi... Wskazywał na nieprawidłowości dotyczące tego, że nie ma dostępu do fundamentalnych dokumentów po to, aby podejmować decyzję, a też był źle traktowany, jeżeli chodzi o kwestię wynagrodzenia. To też jest istotny element, no bo to jest łamanie regulaminu i ustawy o Narodowym Banku Polskim. Te wszystkie rzeczy muszą być sprawdzone w ramach prac komisji. I właśnie, ma być to robione rozsądnie, czyli jak najmniej polityki w tym, jak najmniej więcej faktów. I na faktach powinno by to się opierać. To nie jest komisja śledcza. To jest coś bardziej poważnego. To jest po raz pierwszy postawienie przed Trybunałem osoby, która sprawuje funkcję. Ja mam świadomość odpowiedzialności za też gospodarkę. W związku z tym to musi się wszystko bronić i jestem przekonany, że argumenty są mocne, a dokumenty, które mają to udowodnić, powinny jeszcze bardziej jakby unaocznić jakby skalę problemu, który NBP nam stworzył. Upraszczając, jak jest za dużo pieniędzy w gospodarce, to jest inflacja. I za to można oskarżać NBP. A jak długo pana zdaniem Adam Glapiński będzie piastował jeszcze stanowisko prezesa NBP? Nie chciałbym spekulować, zobaczymy jak się zachowa. Też liczyłbym, jak to było, cytując pana prezydenta, liczyłbym na rozsądek. Na rozsądek. Mhm. Polska 2050 jest za tym, by nie było podatku od aut spalinowych, od samochodów osobowych i rząd w rewizji Krajowego Planu Odbudowy wysłanej do Komisji Europejskiej chce usunięcia tego zapisu. Czy to się uda? No jestem przekonany, że jest duża szansa, dlatego że no, Zielony Ład, wszystkie te rozwiązania, o ile mogę powiedzieć kierunek słuszny, to realizacja zbyt ambitna i trzeba terminy tak poprzesuwać, aby nikogo to nie doprowadziło do jakichś skrajnych reakcji. Za szybko to wszystko chcieliśmy zrobić jako Europejczycy. Widać błędy, widać, że potrzebne jest więcej czasu, stąd też mam nadzieję, że to jest realne, bo to nie jest tylko nasz problem, całej Unii Europejskiej. Zbyt ambitne terminy, które są nierealistyczne, doprowadzić mogą do wzrostu poparcia partii skrajnie populistycznych, co nie jest w interesie Europy. I trzymamy kciuki, żeby Komisja Europejska w tej sprawie dała nam zielone światło. Presja ma sens.